Prowadzący warsztaty mistrzowskie przedstawią nietypowe instrumenty perkusyjne i dęte. Spotykamy się 8 lipca o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Na koncert zapraszają Fundacja Agaty Steczkowskiej i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Czy odświeżają oddech lepiej niż gumy do rzucia? Przeprowadziliśmy niezależne badanie. Halitomin jest zdecydowanie lepszy, a do tego nie zawiera cukru. Halitomin odświeża oddech lepiej niż guma do rzucia. Według 85% badanych, suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do rzucia. Halitomin. Prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 lipca, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 80% abiturientów zdało egzamin maturalny. Wkrótce prace nad obniżką podatku PIT do 17% dla wszystkich Polaków. W Międzyzdrojach już po raz 24 rozpoczął się Festiwal Gwiazd. 80,5% uczniów zdało maturę, prawie 13% nie zdało jednego egzaminu i będzie mogło przystąpić do poprawki w sierpniu, a 6,5% nie zdało więcej niż jednego egzaminu. To wstępne wyniki egzaminów maturalnych przedstawionych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Jak powiedział minister edukacji Dariusz Piątkowski, wyniki nie odbiegały znacząco od tych z ostatnich lat. Widać więc, że poziom trudności zadań egzaminacyjnych jest na bardzo podobnym poziomie. Szczegółowe wyniki w trakcie konferencji prasowej przedstawił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Maturę z języka polskiego w części pisemnej na poziomie podstawowym zdało ogółem 95% zdających. W przypadku matematyki 86% przystępujących maturę zdało. Języki obce nowożytne w części pisemnej na poziomie podstawowym odsetek sukcesów powyżej 90%. Średni wynik na poziomie podstawowym to 52% z języka polskiego, 58% z matematyki i 72% punktów z języka angielskiego. W tym roku do matury przystąpiło prawie 250 tysięcy osób. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Wkrótce prace nad obniżką podatku PIT do 17% dla wszystkich Polaków, tak poinformował poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Krajewski. Dodał, że projekt w sprawie zerowego podatku dla osób do 26 roku życia, którym już zajmuje się Sejm, jest jednym z najkorzystniejszych rozwiązań dla młodych w Unii. Premier Mateusz Morawiecki i goszczący w Warszawie premier Chorwacji Andrej Plenković omówili strategię negocjacji w sprawie przyszłego budżetu Unii Europejskiej. Szef polskiego rządu podkreślił, że Polska i Chorwacja to zaprzyjaźnione kraje, które współpracują w wielu dziedzinach, a w ich wspólnym interesie leży współpraca w dobrym finansowaniu krajów regionu w ramach wspólnoty. Dobry budżet dla Europy Środkowej jest jednocześnie dobrym budżetem dla całej Unii Europejskiej, ponieważ wyrównywanie poziomu rozwoju, poprawa infrastruktury zwiększa to, co jest ważne dla podnoszenia konkurencyjności całego kontynentu, a więc poprawę infrastruktury, konkurencyjności poszczególnych sektorów, a także sprawy związane z ochroną klimatu, co do którego jest bardzo ważne, kto z jakiego punktu startuje. Wizyta chorwackiej delegacji wiąże się z poznańskim szczytem Bałkanów Zachodnich oraz ze współpracą na wschodniej flance NATO. Polskę i Chorwację łączy też inicjatywa Trójmorza. Platforma Obywatelska zaprezentowała w Sejmie założenia programu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Silna Polska, Odnowiony Zachód. Wiceszef PO, były minister obrony Tomasz Siemoniak mówił o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Jego zdaniem w sprawie polityki zagranicznej konieczna jest odbudowa współpracy pomiędzy Ministerstwem Obrony Spraw Zagranicznych, Kancelarią Premiera i Prezydenta. Mówił, że taka współpraca istniała w czasach rządów koalicji PO-PSL i miała wymiar personalny. Wiceminister Obrony Narodowej pochodził z MSZ-u, a w MSZ-cie był wiceminister, który wywodził się z resortu Obrony Narodowej po to właśnie, żeby nie było rywalizacji, żeby nie było kolizji. Udawało się bardzo wiele rzeczy wspólnie przeprowadzić i tutaj przypomnę, wspólnie z ministrem Schetyną wypracowaliśmy pomysły, projekty w 2015 roku wiosną dla NATO, które potem przyniosły dobre rozstrzygnięcia warszawskiego szczytu NATO w roku 2016. Platforma podnosiła też konieczność powrotu do realizacji polityki wschodniej, m.in. kontynuacji idei Partnerstwa Wschodniego, wspierania prounijnych i proeuropejskich aspiracji Ukrainy, czy współpracy polsko-niemiecko-francuskiej w ramach Trójkąta Weimarskiego.

O, jak miło się z Państwem spotkać. Michał Jakubik za konsoletą, Mariusz Owczarek przy komputerze, Marek Niedźwiecki przy mikrofonie. Anthony Strong, piosenka You To Me Everything. Pierwszym wykonawcą tego utworu był zespół The Real Thing. To był rok 1976. Aż 3 tygodnie ta piosenka spędziła na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów, bo to brytyjska grupa soulowa. W Stanach nie było jakiegoś wielkiego sukcesu, ale za to w 91 roku przypomniała tę piosenkę Sonia, w 95 Sean Maguire. No i teraz Anthony Strong sięgnął po ten utwór, właściwie robiąc z niego trochę klasyka jazzowego. Nie wiem, czy Państwo tak nie uważają. Anthony Strong, który kiedyś siedział tutaj naprzeciwko mnie, rozmawialiśmy. Kto wie, może to się jeszcze zdarzy. Zaczniemy od kartki z kalendarza. Dzisiaj ma urodziny Bill Withers. Piękny pan, który śpiewał takie przeboje jak Ain't No Sunshine, Lean On Me czy Use Me. Ale tak naprawdę wielką... Właściwie zostanie w historii muzyki jako wykonawca przede wszystkim dwóch utworów. Grover Washington Jr. zaprosił go do zaśpiewania piosenki Just the Two of Us, a grupa Crusaders do zaśpiewania utworu Soul Shadows. I to było dokładnie w 1980 roku. Posłuchamy tej drugiej piosenki, a przy okazji pozdrowienia dla wszystkich dziś urodzonych. Francisco morning coming clear and cold. Don't know if I'm waking or I'm dreaming. Riding with Fats Waller on the Super G. He said music's real, the rest is seeming. Oh, he played, feeling that won't go away. There's the sound. Shadow on my mind Soul Shadows, Crusaders i Bill Withers. Pamiętam, jak się cieszyłem, kiedy udało nam się kupić ten utwór na 11 Smooth Jazz Cafe. Pani Basia przypomina, że jeszcze Lovely Day. No tak, dzisiaj Bucik przypomniał Lovely Day, a ja wyczytałem, że w tym utworze Bill Withers śpiewa prawie najdłuższą nutę, bo najdłuższą śpiewa w utworze Summer Moved On. Morten Harket. No już pora byłaby także na tamtą piosenkę. Czy pamiętają Państwo, co Państwo robili 4 lipca 2003 roku? Ja pamiętam niestety, dlatego że, znaczy na szczęście byłem wtedy w Szklarskiej, ale niestety, bo doszła do nas wiadomość, że Barry White nie żyje, nie miałem wtedy przy sobie żadnej jego płyty. Nothing. And nobody, baby, could ever take or stop the love that I have for you. It's very simple, you see, it's, baby, it's real. It's so, so real. What I feel is so real. Thank you. For you, I'll do anything you want me to. Pan Głos odszedł 4 lipca 2003 roku. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. Dzisiaj ma urodziny John Waite. Jak sobie pomyślałem, że zapytam, czy ktoś ma więcej niż 13 jego płyt. Ja mam właśnie 13. Wliczając to oczywiście The Babies. No i... ale jak się nazywa ten zespół? When I See You Smile. Bad English. Tak, dobrze, teraz mi się przypomniało. Ktoś ma więcej niż 13 płyt Johna Waita? Something in you, child, a mystery that I can't define, but it blows my mind. I'm walking on air with you, a kite in the sky without a care. Something we share. All of these clues lead me to you. Hey, I'm so surprised. Everything that fills my eyes is about you. And this new thing. About you and this new thing. Love. And if I feel blue, child, I come to you so free and so wild, and I feel fine. Style. Your kiss. Hey, I'm so surprised. Everything that fills my eyes is about you. And this new thing. Hey, is it really true? Everything I say and do is about you. New thing. Hey, it feels so good. I never thought I ever would find a new thing. Such a new thing. Hey, one and one make two. So everything I say and do is about you. And this new thing. Thank you. John Waite, New Thing. Zainteresowała Państwa ta najdłużej śpiewana nuta. Okazuje się, że Donna Summer, Dim All The Lights, 16 sekund. Lovely Day, Billa Withersa, 18 i 20 sekund. Morten Harket w przeboju Aha, Summer Moved On. Listy od Państwa. Marek.Niedźwiecki@radio.pl. Dziękuję bardzo za te listy. Napisał słuchacz Jacek, że jakiś czas temu miał ochotę na starą tonację Trójki i wrzuciła tam m.in. Jerry Rafferty. Tak, rzeczywiście dawno nie sięgałem po tę piosenkę. czwartkowa tonacja trójki, Jerry Rafferty, City to City. Dzisiaj jest 4 lipca, od jutra, który to 15 zlot fanów, międzynarodowy zlot fanów Electric Light Orchestry w Otrembusach. Pozdrawiamy. Wielu artystom udaje się po latach zaśpiewać swoje piosenki, żeby były takie jak te oryginalne wersje, albo nawet trochę lepsze. Mr. Blue Sky, The Very Best of Electric Light Orchestra. To jest album z 2012 roku, na którym właśnie Jeff Lynne podjął się zaśpiewania swoich starych utworów na nowo i akurat w tym wypadku bardzo, bardzo, bardzo, bardzo. Kwadrans do godziny 15. To teraz wiadomość właściwie niemożliwa, gdyby mi ktoś to powiedział jeszcze parę dni wcześniej, to bym nie uwierzył. 43 lata Gilbert O'Sullivan nie koncertował w Stanach Zjednoczonych. No wiadomo, 70 lata, wielka popularność Alone Again, Claire. No ale teraz po tych 43 latach Gilbert wraca na koncerty do Stanów Zjednoczonych. Jego płyta z 2018 roku brzmi tak, jakby czas się zatrzymał. Stay out of trouble, mind how you go. When you're off out in your car, you must know. What good is driving too fast? When the risk you're taking could be your last. And asking me how I spend my time. If it isn't in your room, it's in mine. Which brings me nicely round to what precisely you'd feel if I asked you to come away. What could be better, it's true. One room together for me is all we need at the end of the day. Money, as always, causes a rift. When the amount you have lent is seen as a gift. How often has this destroyed? Families who now each other avoid. It does beg a belief, the root of all which causes so much grief. You have to hand it to those who can live forever but never get close. Say what you like, it's nice to be told. You look so much younger than you do now old. I'm truly grateful for the way I hate for remark is somehow kicked out of play. Although it has to be said, kicking is not something we want to see at the end of the day. If for the moment hop on a train, it's the moment you see why nothing's changed. You pays your money for what? It's a seat to sit on you haven't got. However come what may, you can take it as read. Tak, jak słychać, pewne rzeczy się nie zmieniają. Głos Gilberta O'Sullivana brzmi dokładnie tak jak w latach 70. To jego ostatnia płyta zatytułowana po prostu Gilbert O'Sullivan, a utwór At the End of the Day. Cały album świetny, 12 utworów, polecam. To teraz jeszcze polecam naszą stronę internetową, tam za chwilę wyświetli się cały zestaw muzyki, jaka grała dzisiaj w audycji. polskieradio.pl/trójka. Przypominam także, bo mamy sezon ogórkowy, że chociaż ogórki małosolne są przepyszne, to jednak w sezonie ogórkowym także prosimy pamiętać o głosowaniu na listę do jutra, do godziny 12. Ja będę miał przyjemność jutro namawiać Państwa do tego głosowania jeszcze od 10 do 12, a Piotr Baron poprowadzi jutrzejsze wydanie listy przebojów programu trzeciego. To na zakończenie jeszcze numer jeden z mojej prywatnej listy. Tak wyszło. To jest Alchemy Joe Jacksona z płyty Full. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy bardzo. Thank you.